Grafitowa lodówka Samsung No Frost, klasa A+, za 1499, taniej o 200 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grupa europosłów zaapeluje o dymisję szefa unijnej dyplomacji w związku z jego wizytą w Rosji. Żołnierze powinni zaszczepić się przeciw koronawirusowi, mówi szef MONU. Włosi zgodzili się przyjąć statek francuskiej organizacji pozarządowej z migrantami na pokładzie. Będzie apel grupy europosłów o dymisję albo rezygnację szefa unijnej dyplomacji w związku z jego wizytą w Rosji. List w tej sprawie ma być wysłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Jego inicjatorem jest estoński europoseł z grupy HDK Frihod Teraz, który zbiera podpisy do jutra wieczorem. W liście napisano, że wizyta Josepa Borrella w Moskwie była upokarzająca i zniszczyła reputację Unii Europejskiej. Była zlekceważeniem zbrodni popełnionych przez reżim Putina przeciwko politycznym oponentom. Napisano również, że szef unijnej dyplomacji zamiast mocno potępić areszt Aleksieja Nawalnego i spotkać się z nim w więzieniu, powiedział nieprawdę, że w Unii nie było mowy o sankcjach. Lista zarzutów w liście jest długa, że Josep Borrell nie bronił interesów Unii, kiedy krytykował ją minister spraw zagranicznych Rosji, że zaatakował głównego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, za blokadę Kuby, że nie wspomniał o rosyjskiej agresji na Ukrainie, chwalił za to szczepionkę Sputnik przeciw koronawirusowi, a w tym czasie Rosja wyrzucała 3 europejskich dyplomatów. Stąd apel w liście do przewodniczącej komisji o dymisję, jeśli Josep Borrell sam nie zrezygnuje ze stanowiska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreśla, że żołnierze, by bronić kraju, muszą dbać o swoje zdrowie i nie narażać innych. W opinii szefa MONU, aby spełnić te dwa warunki, powinni zaszczepić się przeciwko COVID-19. Minister Błaszczak przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że od lat żołnierze muszą się szczepić, gdy wyjeżdżają na misję. Dla mnie jest czymś zupełnie naturalnym, że żołnierze stoją na straży bezpieczeństwa innych, a nie narażają innych. I to jest, myślę, że sedno morale żołnierza. Żołnierz ma bronić, żołnierz ma stać na straży bezpieczeństwa, a nie może ryzykować, nie może zagrażać innym poprzez swoją nieodpowiedzialność. Szef MONU podkreślił, że wymaga od żołnierzy odpowiedzialności i tego, by nie przyczyniali się do zagrożenia. Przedstawiciele sił zbrojnych będą szczepieni w pierwszym etapie, są w tej samej grupie co seniorzy i nauczyciele. Nie należy spodziewać się wzrostu dzietności w Polsce, mówi socjolog Józefa Hrynkiewicz. Profesor Hrynkiewicz, która była gościem Polskiego Radia 24, zwróciła uwagę, że spadek liczby urodzeń zaczął się w połowie lat 80. ubiegłego wieku i wynika ze zmniejszenia się liczby kobiet w wieku prokreacyjnym. Popełnione były błędy w okresie transformacji, przede wszystkim na początku transformacji i właściwie tak w takiej mniej zaawansowanej tej terapii szokowej jeszcze do roku 2005, które spowodowały bardzo poważny ubytek ludności, oceniany na około 3 miliony. Zdaniem profesor Hrynkiewicz potencjał demograficzny rządowego programu 500+ nie wyczerpał się. Będą rodziły się dzieci, będą rodziły się kolejne dzieci w rodzinach. I tutaj możemy szukać możliwości i tworzyć warunki, aby te rodziny, które już są założone, już powstały, powiększały się, tworząc warunki po prostu do tego, żeby wspomagać rodziny w wychowaniu tych dzieci, tworząc warunki przede wszystkim mieszkaniowe, dochodowe, żeby powstawały nowe rodziny. Według danych GUS-u w ubiegłym roku w Polsce urodziło się 355 tysięcy dzieci, najmniej od 17 lat. Włoskie władze zgodziły się przyjąć statek francuskiej organizacji pozarządowej z ponad 400 migrantami na pokładzie. Co najmniej 8 osób jest zakażonych koronawirusem. Pływający pod norweską banderą statek Ocean Viking organizacji Lekarze Bez Granic wziął na pokład migrantów z kilku pontonów u wybrzeży Libii. Zwrócił się o przyjęcie do władz Malty, które prośbę zignorowały. Włoskie władze zgodziły się przyjąć statek w sycylijskim porcie w Augustie. Ocean Viking dotrze na Sycylię dziś późnym wieczorem. Wśród migrantów są nieletni bez opieki i kobiety w ciąży. Do Augusty płynie również duży statek wycieczkowy Rhapsody, mogący pomieścić 2,5 tysiąca pasażerów. Władze włoskie wynajęły jednostkę w ubiegłym roku za 1 000 000 euro miesięcznie i zamieniły w ośrodek medyczny. Odbywają na nim kwarantannę migranci przybywający przez Morze Śródziemne do Włoch. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia tylko na krańcach północno-zachodnich. Śnieg będzie padał w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia, a na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny okresami możliwe opady deszczu ze śniegiem. Od minus 12 stopni na północnym wschodzie, około minus 7 w centrum i na zachodzie do plus 1 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Piotr Salaber. Tym razem ja mam przyjemność zaprosić Państwa do Teatru Radiowego. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które dzisiaj przedstawimy Państwu, powstało w wyjątkowych okolicznościach. Premiera w programie pierwszym Polskiego Radia odbyła się w ubiegłym roku, w stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. Zrealizowaliśmy ją z ogromnym rozmachem. Aktorzy i reżyser pracowali w studio Teatru Polskiego Radia. Ja natomiast nagrywałem tę muzykę, jak zawsze, w studio Chrisa Aikena z udziałem moich muzyków. Sam również nagrałem partię fortepianu. Producentem słuchowiska był Paweł Krantz. Dobry wieczór. Szepty rzeki to słuchowisko, którego akcja rozgrywa się w Bydgoszczy, w mieście nad Brdą i Wisłą. Zostało napisane specjalnie z okazji stulecia powrotu Bydgoszczy do Polski. Warto podkreślić, że prace trwały blisko rok. Najpierw powstał tekst Agaty Kowalczyk pod tytułem Fyrtel i na podstawie tego Maja Margasińska i Wawrzyniec Kostrzewski, który również był reżyserem tego słuchowiska, napisali już docelowy tekst pod tytułem Szepty rzeki. Akcja rozgrywa się na barce. Dla osób, które mieszkają w miastach, gdzie żegluga śródlądowa jest czy funkcjonowała, pewnie będzie to w jakimś stopniu powrót do przeszłości. Natomiast w miejscach, gdzie ta żegluga śródlądowa nie funkcjonuje, to na pewno będzie ciekawa historia. Nie było łatwo, to znaczy główna bohaterka Hila funkcjonuje w trzech wymiarach czasu, więc jest, można powiedzieć, taką lektorką, przenosi nas w czasie. Mam nadzieję, że Państwo podzielą naszą opinię, że jest to blisko 50 minut fantastycznej przygody w jednym z polskich miast. Rok 1920, w którym to dokładnie 20 stycznia Bydgoszcz odzyskała niepodległość, wróciła do macierzy, z miasta pruskiego, niemieckiego staje się miastem polskim, czyli z Brombergu staje się Bydgoszczą. Była miastem, które było bardzo różne kulturowo. Oprócz Niemców, Polaków, można było spotkać Żydów i inne narodowości, więc możemy mówić o takim przykładzie miasta na pograniczu. Tylko Szepty rzeki to był tekst niezwykle inspirujący dla kompozytora, bo po pierwsze mamy nurt rzeki płynącej, szum. W związku z tym natychmiast w głowie pojawił mi się pomysł na wokalizę dziecka, dorosłej kobiety, anioła, Usłyszałem też wiolonczelę w tym wszystkim, taki magiczny instrument, który troszkę jest podobny w brzmieniu i w częstotliwościach do mowy ludzkiej, więc ten dialog między wiolonczelą a wokalizą tutaj nam cały czas funkcjonuje. To rzeczywiście bardzo, bardzo inspirujący tekst i znakomita praca z Wawrzyńcem Kostrzewskim. Ja myślę, że warto dodać, że dla osób, które odwiedziły Bydgoszcz albo mieszkają w Bydgoszczy, oczywistym jest to, że przez środek miasta płynie rzeka Brda. I to nasze słuchowisko Szepty Rzeki, jak i tytuł, i to, jak to słuchowisko jest zrealizowane, nagrane, praktycznie przez cały czas trwania tego słuchowiska nawiązuje do tego, co jest w tym mieście najważniejsze. I to, że Piotrowi udało się nawiązać do takiego rytmu płynącej rzeki, jest bardzo ważne i dla nas, mieszkańców Bydgoszczy. Wszystkie najważniejsze, można powiedzieć, momenty historii miasta właśnie wiążą się z rzeką. To słychać również w tym słuchowisku. Warto dodać, że tekst został napisany przez osoby, które z Bydgoszczą nie miały wcześniej nic wspólnego. Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań tak, żeby twórcy, czyli Agata Kowalczyk i Wawrzyniec Kostrzewski, mogli to miasto odkryć, poznać ducha tego miasta, znaleźć odpowiedni motyw. I tu Piotr też może powiedzieć, jako osoba z Bydgoszczą związana, że w naturalny sposób ta rzeka się nam wpisała. Wydaje mi się, że niezwykłym walorem tego słuchowiska jest fakt, że Paweł Krantz, jak rasowy hollywoodzki producent, wymyślił temat, znalazł reżysera, znalazł kompozytora, znalazł aktorów i nas wszystkich zainspirował tak naprawdę. To od początku był jego pomysł, prawda, Pawle? Tak. Znaczy, sam pomysł zrobienia słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia zrodził się 2-3 lata temu podczas wydarzenia kulturalnego, w którym braliśmy udział również z panią redaktor, z Piotrem, z Wawrzyńcem, i od tego czasu już chodził za mną pomysł wyprodukowania słuchowiska radiowego. A w związku z tym, że w Bydgoszczy obchodzona była rocznica właśnie stulecia powrotu Bydgoszczy do Polski, miasto ogłosiło konkurs, no to zdecydowałem się zebrać potencjał, zebrać twórców i to słuchowisko zrealizować. Zaczęliśmy pracę w styczniu i niestety w marcu napotkaliśmy na problemy, ale też jestem przekonany, że ten czas pandemiczny pozwolił nam na zrealizowanie rzeczywiście dobrego słuchowiska i cieszę się, że to się po prostu udało i że wszyscy stanęli na wysokości zadania pomimo trudności technicznych związanych z tym czasem. To słuchowisko miało, i to też był jeden z naszych celów, miało szczególną promocję, bo prócz środków czy narzędzi, które się zazwyczaj stosuje, również został wyprodukowany niemy film, to już we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i właśnie osobami zarządzającymi Barką Lemara. Więc staraliśmy się, żeby to słuchowisko było, że tak powiem, na każdym etapie produkcji dopieszczone i miało odpowiednią oprawę. Słuchowisko swoją prapremierę miało 12 grudnia ubiegłego roku. 1 stycznia powtórzone zostało na antenie rozgłośni regionalnej Polskiego Radia, Radia Pomorza i Kujaw. No i cieszę się, że w 101. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Polski słuchowisko zostanie nadane na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tradycyjnie zatem zapytam. Zaczynamy? Zapraszamy Państwa. Piotr Salaber. Paweł Krantz. Teatr Polskiego Radia. Maja Margasińska i Wawrzyniec Kostrzewski. Szepty rzeki. Na motywach sztuki Fyrtel Agaty Kowalczyk. Widzę to. Wielki wybuch rozpala atramentowe niebo na czerwono. W powietrze wznosi się brzęczący rój rozłupanych kamieni i niczym chmura opada na miasto. Razem z kamieniami spada na dach ogień. Ogień zwierzy. Brzęczą obróg szczątki żelaznego rycerza, wilka, który mieszkał na kamiennej górze, a który teraz opada żelaznym deszczem na budzące się kamienice. Rozwarte na oścież okna zastygają w przerażeniu. Drżące cienie świec tężeją, kiedy z metalicznym brzękiem w kamień bulwarów wbijają się ostre jak noże wilcze kły żelaznego rycerza. Tej nocy nikt nie wyjdzie z domu, bo na dachach i ulicach z sykiem dogasać będą meteoryty, które spadły po wybuchu kamiennej wieży. Później dzieci będą ich używać jak grzechotek albo do gry w kamyczki. Ale tej nocy po raz ostatni miasto ogarnie strach, a ja będę stała na naszej barce, bezpieczna, i patrzyła, jak mój ojciec jednym odpaleniem lontu zmienia świat. Ta noc będzie ostatnią taką nocą dla miasta. Nad ranem słońce wzejdzie już nie nad Brombergiem, ale nad Bydgoszczą. To jest mój sen. Śniłam go tyle razy, że już nie wiem, czy wydarzył się naprawdę. Niedziela. Zdążymy? Jeśli wypłyniemy teraz. Zbiera się na burzę. Możemy się jeszcze wycofać. Nie możemy. W niedzielę w Bydgoszczy znajdzie nas łącznik. Jaki łącznik? Nie wiem. On znajdzie nas. Im mniej wiemy, tym lepiej. Na pewno nie mogli sami tego przewieźć. Nie wiesz, co się dzieje na drogach. W Poznaniu powstańcom się udało, ale Bydgoszcz została. Niby wojna się skończyła, ale to nie są spokojne ziemie. Nawet tutaj w Gdańsku coś się szykuje. Transport lądowy w tej sytuacji to za duże ryzyko. A my nie ryzykujemy? Jak nas słabi. Przestań krakać. Wołaj Hilę. Zdejmujemy cumy. Obyś miał rację. Hila! Gdzie jesteś? Hila! Cumy skrzypią, cukier w ładowniach, barka ślizga się po wodzie. Mój pływający dom, bez korzeni. Jestem znikąd i zewsząd, należę do rzeki. Patrzę na dzieci na brzegu, bawią się inaczej niż ja. Ene mene miste, was happelt in der kista? Entliczki, pętliczki, czerwone stoliczki, ene due, rike, fake, torba, borba, ósme smake, na kogo wypadnie, na tego bęc. Słyszę ich rozmowy. Głosy nabrzeża, gwar dobiegający z rybnego targu, plusk wody, burze, oddechy, skrzypienie ładowni i głuchy odgłos zrzucanych worków z cukrem. Szepty, które niesie rzeka. Zapachy z pól na wiosnę, kurzawa jesiennych liści, trzask lodu zimą, letni skwar na pokładzie, nocne niebo pełne gwiazd. Danzig, Bromberg, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk. Miejsce, w którym do wody wypadł mój ukochany miś. I to, w którym kiedyś kąpaliśmy się wszyscy bardzo upalnego dnia. Wioślarze, co zawsze mają dla mnie jabłka, wychudzone psy portowe zamiast łaciatego pieska w podwórku. To moje życie. Płynie. Upływa. Przepływa przez palce. Aż do Brombergu. Jest tam wielka kamienna wieża, w której mieszka żelazny rycerz. On chyba lubi cukier, bo słyszałam, jak tata mówił, że zawartość jednej ładowni trzeba dostarczyć do wieży. Hila? Z kim rozmawiasz? Z rzeką. Opowiadam jej różne historie. O wieży Bismarka? Tak się nazywa ten żelazny rycerz? Żelazny rycerz? Może i dobrze to wymyśliłaś. Już pora spać, jest późno. Czy on lubi cukier? Nic mi o tym nie wiadomo. Słyszałam, jak tata mówił, że trzeba go nakarmić cukrem. Zapomnij o tej wieży. Chcesz, to teraz ja ci coś opowiem. O wyspie Wisielca. Czy to straszna historia? O tak, posłuchaj. Niedaleko wyspy mieszkała kiedyś bardzo piękna i bardzo bogata dziewczyna, córka wielkiego pana. Takiego jak dziadek? Większego i bogatszego niż dziadek. Chodząc po sprawunki albo zwyczajnie na spacery, dziewczyna spotykała flisaków, którzy cumowali swoją tratwę właśnie na tej wyspie. I tak się stało, że zakochała się w jednym z nich, przystojnym młodzieńcu, który przy pracy śpiewał smutne piosenki. Myślała sobie, że jeśli ktoś śpiewa przy pracy, to musi mieć bardzo piękną duszę. Kiedy nie mogła pójść, otwierała szeroko okno i nasłuchiwała, czy nie dobiegnie jej echo śpiewu młodego flisaka. Pokochała go gorąco, tak jak tylko młoda dziewczyna może się zakochać w chłopcu. On też zwrócił na nią uwagę, śledził wzrokiem jej spacery, wypatrywał jej na nabrzeżu, śpiewał specjalnie dla niej. Ona widziała tylko jego, on nie dostrzegał nikogo poza nią. Niestety jej ojciec, szlachcic o wielkim nazwisku, który też usłyszał te śpiewy, zamknął ją w innym pokoju i bardzo pilnował, żeby zakochani nigdy więcej się nie spotkali. Dlaczego? Bo nie chciał, żeby jego córka wyszła za mąż za zwykłego, biednego flisaka. Któregoś wieczoru jednak wykradła ojcu klucz i uciekła. Zamierzała przepłynąć na wyspę i tam spotkać się z ukochanym. Było ciemno. Nie potrafiła pływać tak dobrze, jak jej się wydawało. Nurt rzeki był silny i zdradliwy. Porwał ją i wciągnął pod wodę. Nikt nie mógł jej uratować, bo pod wodą nic nie słychać i nikt nie słyszał jej wołania, nawet chłopiec na tratwie. Ojciec dziewczyny z rozpaczy kazał spalić tratwę i powiesić wszystkich flisaków. Chciał się zemścić na chłopaku, ale nie wiedział, który z nich był ukochanym jego córki. Zginęli więc niewinnie wszyscy i od tamtej pory wyspa Nazywa się Wyspą Wisielców. Jak miała na imię ta dziewczyna? Julia. To ładnie. Ja też mam ładne imię. Hildegarda. Kto wymyślił moje imię? Twój dziadek. Hiluś, musisz mi obiecać, że nie będziesz nigdy wskakiwać do rzeki. To przecież nie podobają mi się flisacy, tylko kapitanowie. I niech tak zostanie jeszcze jakiś czas. Śpij już. I pamiętaj, rzeka jest niebezpieczna. Rzeka jest moją przyjaciółką. Rzeka daje nam pracę, ale to przede wszystkim żywioł. Co to jest żywioł? To coś potężnego, groźnego, dzikiego, nad czym nie da się zapanować. Co jest niezależne od naszej woli. Jak burza, wiatr albo ogień. Albo miłość. Mamo, a jak poznałaś tatę? Czy on też podpływał pod twoje okno na swojej barce i śpiewał smutne piosenki? Twój tata nie umie śpiewać piosenek. Ani smutnych, ani wesołych. To jak się w nim zakochałaś? Opowiem ci innym razem, bo już naprawdę pora spać. Nie będziesz się bała po tej opowieści o Wyspie Wisielców? Nie. To przecież tylko bajka. W bajkach dużo rzeczy jest nieprawdziwe. Nawet nie wiesz, jak dużo. Zobacz, burza chyba przeszła bokiem. Można powiedzieć, że to zbyt straszna bajka, żeby opowiadać ją dzieciom. Ale ja pamiętam i jedną, i drugą wielką wojnę. Widziałam płynące rzeką ciała. Nie boję się bajek, bo są dużo łagodniejsze od prawdziwych historii. Rzeka zabrała nie tylko Julię z Wyspy Wisielców. Spadali do niej z mostu gdańskiego śmiertelnie ranni kawalerzyści Kościuszki. Brdą spłynęły ciała ofiar krwawej niedzieli. Na dno rzeki upadły kamienie z rozebranej synagogi. Bromberg ma bardzo dużo takich opowieści. Te historie były prawdziwe. Dlatego właśnie ludzie wolą sobie opowiadać bajki, bo nigdy nie wiadomo, co jest w nich prawdą, a co nie. Można samemu wybrać. W legendzie o dziewczynie i flisaku ja wierzę, że tak naprawdę dopłynęła do niego. I żyli razem długo i szczęśliwie. On w końcu kupił sobie prawdziwą barkę zamiast tratwy i urodziła im się córka. Tak, to by było dobre zakończenie. Zobacz, co się dzieje. Nie zdążymy wejść do śluzu. Szybciej, szybciej. Gestorf, Ulu. Rzuć anker i przeczekamy. Tylko wzbudzimy podejrzenie. Ja bym stanęła choćby i tutaj, a jutro wejdziemy na spokojnie o świcie. Nie przedłużą. Jeszcze się Keta zerwie i wtedy zaroi się od straży. Przecież mamy anker na pływakach. Będziemy się martwić, jak się zerwie. Wolę wchodzić w tłoki. Nie będą mieli czasu na szczegółowe kontrole, bo się zrobi za to. Jezus. Zaraz nas trafi. Poszukajmy bezpiecznej kryjówki. Jak zdążymy do śluzy przed burzą, to odpoczniemy po drugiej stronie. Nie zdążymy. Za duży ruch. Mamo! Błyska się! Wracaj mi do Steyrwudy! Przybij do brzegu, słyszysz? Nie, inni właśnie to robią. Zwolnij się trochę miejsca. Narażasz nas. Tato, wzgórza płoną. Hiluś, nic nie płonie, to błyskawice. Schowaj się, cała zmokłaś. A piorun uda się w nas? Oczywiście, że nie. Jezus Maria. Chodź ze mną pod pokład. Gromnica. Zapal. Co teraz? Obejdź całą barkę. Uważaj, nie oparz się woskiem. Mam też iść do ładowni? Nie, do ładowni nie. Te świece pomogą? Tak, odegnają pioruny. Trzeba się pomodlić. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Nie bój się, mamo. Nie boję się. Zawsze jak się bardzo boisz czegoś, to modlisz się po niemiecku. Masz rację. Jak się boję, to na chwilkę staję się dzieckiem. Twój dziadek uczył mnie i słowa tak same przychodzą. A jeśli piorun tutaj wskoczy? To już my mu pokażemy. Idź. A czy mogę powiedzieć zaklęcie? Jeśli znasz jakieś. Ale najlepiej działa modlitwa. Idź z tą gromnicą, ja tutaj postawię drugą. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria. Wietrze, wietrze, strzeż rodziny, ogniu, ogniu, omiń barkę, deszczu, deszczu, odejdź wreszcie, rzeko, rzeko, pomóż. Wietrze, wietrze, strzeż rodziny, ogniu, ogniu, omiń barkę, deszczu, deszczu, odejdź wreszcie, rzeko, rzeko, pomóż. Noc na barce w czasie burzy jest niesamowita. Człowiek jest malutki, zamknięty w drewnianej łupinie, kołysanej na wszystkie strony. Świeczka drży, a cienie przedmiotów w maleńkiej mesie na rufie wydłużają się i kołyszą. Skrzypią deski, a przez świetliki co jakiś czas błyska oślepiające białe światło błyskawic. Pamiętam tamtą burzę, przed śluzą. Mama modliła się w kuchni za ojca, za mnie, za burzę, za siebie i za cukier dla rycerza. Ojciec siedział w kabinie i mimo całej sytuacji walczył z morzącym go snem, bo od kilku dni prawie nie spał. Niewiele się odzywał. Bardzo chciałam wiedzieć, jaka burza przewalała się w jego głowie tamtej nocy. Jest noc. Targamy ciężkie worki po niekończących się kamiennych schodach z ludźmi, których nie znam, na których czekałem przez wlokące się w nieskończoność dni i godziny. Worków są dziesiątki, a schody coraz dłuższe, coraz bardziej strome, jakby zaczynały przeczuwać, co się stanie. Wzgórze drży, a migotliwe światło ognia ze szczytu wyostrza cienie świerków na zboczu. Noc jest duszna, jakby chciała nam odciąć tlen. Niemiecka noc u stóp kamiennej góry. Podnoszę wzrok, nade mną mroczy się masyw wieży. Czuję, jakbym podnosił rękę na jakieś bóstwo. Ręce mam pościerane od dźwigania worków. Krew plami kolejne, które chwytam. Białe worki ze śmiercią, które naznaczam własną krwią. Ale dzięki tej krwi czuję, jak moje życie zaczyna nabierać kształtu. Workami nakarmimy bestie z kamiennej wieży. Wstępują w nas nadludzkie siły. We mnie i w ludzi, których nie znam, a których milcząca pewność dodaje mi sił. Noc nam sprzyja. Jeszcze daleko do świtu, kiedy nasz sprężstof pakiety jest gotowy. Jeszcze tylko trzask zapałki i wesoła iskra rusza w górę. Wiatr zamiera, wzgórze zasysa się i puchnie nagle. Żaden z nas nie ucieka. Wrośliśmy w ciszę. Jak świerki. To jest mój sen. Otwierać! Aufmachen! Już. Proszę wejść. Bitte. Który wachman śpi w takich warunkach? Jeśli diabli porwą, cokolwiek tam wiedziesz. Na pełno idziesz? Na pewno. Cukier. Śluza zamknięta, spóźniliście się. Nie mogliśmy wcześniej, złapała nas burza. Nic nie poradzę. Znajdźcie wolne dalby i cumujcie tu. Nie stój na kotwicy, bo zerwiesz ketę. Dobry wieczór, panie Szyprowej. Nieźle dzisiaj mucha. Niech pan nas przypuści. Musimy być na czas w Brombergu. Mario, idź już lepiej na sztamp. Widzicie te światła przy brzegu? Tam czekają inni, tacy jak wy, którzy się spóźnili i czekają na otwarcie śluzy. Niby dlaczego miałbym zrobić dla was wyjątek? Więcej nie mamy. Próbujecie przekupić strażnika? Proszę. Złota. Obrączkę? Błagam, niech nas pan przepuści. Marysiu. To tylko symbol. Musimy przepłynąć. Śluza jest zamknięta, powiedziałem. Niech pani schowa obrączkę. Proszę, niech pan weźmie mój łańcuszek. Ma medalik. Dziecko. Pokaż. Łańcuszek złoty. Medalik to tombak. Możesz go sobie zatrzymać. A dokąd wy się tak śpieszycie po nocy, co? Szukamy spokoju, panie oficerze. Spokoju? Tak mówi mama, że jak dopłyniemy, to nareszcie będzie spokojnie. No i już, córeczko, nie pleć. A co macie w ładowniach? Cukier. I dla cukru gotowi jesteście oddać wszystko, co macie? Mamy jeszcze barkę. Jeśli nie dostarczymy towaru na czas, stracimy i frachty, i ją. Przecież cukier przewozi Neptun na gabarach. Tak, moja barka jest mała, w sam raz na mniejsze zamówienia. Takie, których nie bierze Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukrów i Rafinerii. Pływam tu przecież regularnie. Mój dziadek stąd pochodzi. Mamy tu w samym Brombergu ponad 100 szyprów, nie licząc obcych. Nie muszę pamiętać każdego z was. Bo jest prawdę mała. A może w ładowniach jest coś poza cukrem? Tak. A co takiego? Tam mieszka księżyc. Księżyc? Podglądam go wieczorem. Rodzice zabraniają mi tam chodzić, bo boją się, że zniszczy worki i cukier będzie do wyrzucenia. Ale tylko zaglądam przez szparę. Księżyc włazi do środka przez świetliki i bawi się w ładowniach. Próbowałam go złapać, ale jest bardzo sprytny. Lubi się ze mną bawić. Najbardziej w chowanego. Myślisz, że księżyc też płynie do Brombergu? A po co by się chował w ładowni? Pewnie jest pasażerem na gapę. Sprytna dziewuszka. Proszę, weź swój łańcuszek. Tamtą opłatę Nocną zatrzymam. Przygotujcie się, zaraz otworzę śluzę. Tylko powoli podchodź, bo ciemno jest. Klar? Tak, klar, ja. Bardzo pan miły. Nie można opóźniać księżyca, prawda? Kto nam będzie świecił w nocy? Przecież nie ognista wieża Bismarcka. Prawda? Fajna ta mała. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia! Nareszcie wstałaś. Chyba te wczorajsze przygody tak cię zmęczyły, że spałaś do południa. Zobacz, słońce już bardzo wysoko. Jutro rano będziemy w Bydgoszczy. Nie ma śladu po burzy. Bardzo się bałaś? Tak, ale mama zapaliła gromnicę. No, mówiła mi o twoich zaklęciach. Tak dobrze się spisałaś, że pogoda całkiem się poprawiła. Teraz powinnaś zaśpiewać chyba jakąś pieśń dziękczynną. Achtung Minen gespät, Lebensgefahr. Skąd znasz takie słowa? Tak jest napisane na niektórych workach w drugiej ładowni. To musi znaczyć coś przyjemnego, bo cukier jest przecież pyszny. Czy to jest dobra pieśń dziękczynna? Jezus Maria. Posłuchaj, Jeruś, nie śpiewaj już tego więcej, dobrze? Nie wolno o tym mówić. Bo to jest specjalny, magiczny cukier. I jak inni ludzie się o tym dowiedzą, to będą chcieli nam go ukraść. W Brombergu ani słowa nikomu. Rozumiesz? Rozumiem. Baw się gdzie chcesz, ale obiecaj, że więcej nie pójdziesz do drugiej ładowni. Obiecuję. To pewnie ten magiczny cukier trzeba zawieźć kamiennemu rycerzowi. Ciekawe, co z nim zrobi. Po co dziecku mącisz w głowie? Magiczny cukier? A co miałem jej powiedzieć? Że to dynamit? Ciszej! Po co w ogóle się na to zgadzałeś? Po co? Dla Polski. Przestań. Od kiedy akurat ty musisz być bohaterem? Nikt nie musi. A wieża może dalej sobie stać na chwałę Bismarcka. Tak, bijcie Polaków, żeby aż o życiu zwątpili. To są jego własne słowa. Jesteś jak dziecko. Co ci przyjdzie z wysadzania wieży? Nie pokonasz w ten sposób Bismarcka. Chcesz być jak twój dziadek? Od kiedy? Zapominasz, że masz rodzinę? Masz córkę. Robię to przecież dla rodziny. Dla córki właśnie. A jak nie wrócisz? Myślisz, że to niewinna przygoda? Dopiero co skończyła się wojna. A jakby mało było, to dopiero co skończyło się powstanie. Nie rozumiesz, że to nie jest zabawa. A ty nigdy nie robiłeś nic takiego. Miałam sen. Pamiętaj, że i ty się na to zgodziłaś. Chciałaś oddać strażnikowi obrączkę na śluzie. Więc ta sprawa jest ci bliska. Sprawa? Nic mnie nie obchodzi, ta przeklęta wieża. Zrobiłam to dla ciebie. Widzę go. Dzień za dniem nawleka je na sznurek życia jak korale. Wszystkie takie same. Barka, drewno, cukier, ryż, zboże, towary kolonialne, drewno, cukier, ryż i my dwie. Jak kule u nogi zamiast skrzydeł, o których marzy. Niesie na barkach swoje ciche bohaterstwo w miniaturowym domu dla lalek, w malutkiej kabinie. Jest taki mały na tle kamiennej wieży, nieustraszony, idzie. Noc. Płomień na szczycie, żelazny rycerz już czeka. Świat rozpada się w drobinki kurzu, który pokryje później nasze zdjęcie ślubne. Huk rozdziera uszy, powietrze, czarne niebo, upał. To koniec. Patrzę przez miniaturowe okienko. To koniec. Dźwięk trąb, cztery jeźdźcy. A potem wszystko wraca na miejsce. Nie ma tylko wieży i rycerza. I nas też już nie ma. Na gruzowisku załopocze biało-czerwona flaga. Jestem żoną bohatera. To jest mój sen. Czasami budzę się w nocy i wymykam się na pokład popatrzeć na księżyc i na gwiazdy, które przy bezchmurnym niebie rozpalają się także na wodzie. Teraz, w pobliżu Brombergu, w którym urodzili się obaj moi dziadkowie, ten niemiecki i ten polski, powietrze było pełne elektryczności. Hila? Nie za późno na takie spacery? Idź spać, bo ci kto zobaczy i zacznie wypytywać. Jeźdź, bo się zaziębisz. A ty nie idziesz spać? Nie, jeszcze pójdę do pompy. W zezie stoi woda po burzy. Cukier nie może zamoknąć. Ten dla rycerza, czy ten na bułeczku? I ten, córeczko. Popatrz. Wieża się pali. Widzisz? Rycerz nie śpi. Trzeba go wreszcie położyć do snu. Taki malutki płomyczek jak zapałka. Aż dziwne, że deszcz go nie zgasił. No to dlatego, że widzisz go z daleka. Ten płomyczek ma podobno 10 metrów wysokości. To dużo, prawda? Hiluś, chcę zapalić w spokoju papierosa. Idź już spać. Bo jak przykładam rękę do księżyca, to wygląda, jakbym go trzymała w palcach. Jest taki malutki. Może tak samo da się odpalić twojego papierosa od płomyczka z wieży. Nie. Tu odpalić nie. Ale chciałbym móc go stąd zgasić, wiesz? Malutką kropelką wody. Nasz świat składa się tylko z rzeczy ogromnych albo bardzo małych. Barka jest ogromna. Wieża jest ogromna. Burza jest ogromna i niebo jest ogromne. Ale już nasze mieszkanko jest malutkie. Jakby było urządzone specjalnie dla mnie. Mamy malutki salonik i malutką kuchenkę. I śpimy w malutkich łóżeczkach, nawet tata. Czasem wyobrażam sobie, że jesteśmy rodziną laleczek, którą ktoś się bawi. Wszystko jest takie tyci. Moja szafka z zabawkami też i to akurat trzeba zmienić. Jak dorosnę, to moja szafka z zabawkami będzie największa. Nie, oczywiście zostanę kapitanem. I z jednej ładowni zrobię wielki pokój do zabawy. Nie tej ze zwykłym cukrem, tylko tej, do której tata zagląda co chwilę po ciemku. Unter der Linde an der Heide, da unser Feuerbette was, da mögt ihr finden schöne weite gebrochen Blumen und Glas. Vor dem Walde in einem Tal, tandarata. Schöne Zeit, ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Hop, hop, hop! Dokąd ludzie tak pływają? Nie przywożą towarów jak my. Kajaki są za małe i tylko przeszkadzają flisakom. Przecież pływa się po rzece, żeby wozić ładunek. A pływanie dla samego pływania? Wiosłowanie to dla nich najważniejsza rzecz na świecie. Po co są kajakarze i wioślarze? Co chwila płyną inni. Hej, hej! Hej, ho! Dokąd płyniecie? Po medal! Olimpijski! Kiedy mama słyszy, że ich zaczepiam, mówi, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, jakby zapomniała, że życie na barce to głównie spotykanie nieznajomych. Ludzi trzeba oswajać, bo już zupełnie nie będzie do kogo ust otworzyć. Tak mówił dziadek. Dziadek mówił do mnie po niemiecku, jak tata nie słyszał. A przecież rzeka też niesie głosy mówiące w różnych językach. Głosy mieszają się z biciem dzwonów, szczekaniem psów, krzykiem dzieci, nawoływaniami kupców i stukami spławianych drewnianych pni, po których skaczą zwinni flisacy. Kiedy mama ich widzi, zawsze się śmieje. Flisaczkowa żona siedzi sobie doma, a flisaczek nieboraczek robi na chleb jak robaczek. Płynie do Torunia, płynie do Torunia. Tata mówi, że nie mógłby być flisakiem, bo oni nie mają swojej barki, a ich rodziny zostają na lądzie. A my jesteśmy zawsze razem. Oni mieszkają w jakimś firtlu, gdzie diabeł mówi dobranoc. Co to jest firtlu? Miejsce, o którym Bóg całkiem zapomniał. Bóg nie zapomina o żadnym miejscu na świecie. Tata niby tak dba o język, a sam czasami też mówi rzeczy, których nikt poza nami nie rozumie. Na przykład, że idzie podbijać babką szpiluzę, żeby upchnąć targan w szparach. A to po prostu oznacza uszczelnianie szpar w kadłubie przy pomocy młotka i dłutka. To już jest całkiem zrozumiałe, prawda? Jedno, czego ja nie rozumiem, to kiedy się kłócą z mamą. Mieszkanko na barce jest malutkie, więc czasami nie mogę nigdzie uciec. Staram się zatkać uszy, ale Nie, pomagam. Nie mogę już tego słuchać. Nie powtarzaj tego cały czas. Już zapomniałaś, jak na mnie mówił twój ojciec? Właśnie tak. Po co do tego wracać? Flisak. Jego już nie ma. Flisak, ale pogardliwie. Cały czas to słyszę, a przecież to piękne słowo. Proszę cię, to dla mnie już nieważne. A potem widocznie flisak wydawało mu się zbyt miękki. Myślałam, że o tym zapomniałeś, a ty ciągle nosisz w sobie te gorące kamienie. No więc zaczął mnie nazywać Orl. Twardo z niemiecka. Orl. Ja wiedział, że mówi do szypra. To cię zniszczy, musisz zapomnieć. Wiesz, jak się u nas mówiło na Orylii? On już nie żyje. Lepiej byś się za niego pomodlił. Bezimienni. I przez lata byłem bezimienny. I jestem bezimienny dziś. Ale to się zmieni. Żałuję, że nie zobaczy, jak wysadzam w powietrze wieżę Bismarka, żeby na Bromberg można było mówić Bydgoszcz. Pokaż mi Niemca, który będzie umiał to wymówić. W życiu bym się nie zgodziła, gdybym wiedziała, że chcesz się kierować zemstą. Nie mogę tego słuchać. Oni ci powiedzieli wtedy w Gdańsku. Pamiętam twoje oczy, jak o tym mówiłeś. Czułam, że to zły pomysł, ale byłeś taki prawdziwy, jak o tym opowiadałeś. Taki zapalony i szczery. Teraz twój błysk w oku wydaje mi się szalony. Nie kłóćcie się! Ja nie mogę tego słuchać! Hiluś, wracaj do pokoju. Tam nic nie słychać. Wszystko słychać. Już dobrze, już. Już cicho. Pytasz, co mi powiedzieli w Gdańsku? Wieża Bismarka powstała z kamieni z rozebranego zamku bydgoskiego. Na jeźdźcy tak robią. Nie masz na to wpływu. Kamień to kamień. Te kamienie gościły polskich królów. Kamień po kamieniu rozbierano naszą historię, żeby ułożyć z nich ten ponury, obcy, pruski stempel. Może właśnie dlatego Bydgoszcz wciąż jeszcze jest niemiecka. Nawet po zwycięskim powstaniu. Przez 200 lat była niemiecka. Kto miał walczyć w powstaniu, kiedy tylko przedmieścia są tu polskie? Ale zgadnij, ile jest wież Bismarka? Setki! Ja chcę wysadzić tylko jedną! Mamo, czy jak się modlisz po niemiecku, to słucha tego niemiecki Bóg? Bóg jest jeden, córeczko. I płacze nad nami. Po latach odkryłam, że ojciec miał rację. Kamienie też mają duszę. Te z bydgoskiego zamku były świadkami niezwykłych zdarzeń. Kazał je przynieść i zbudować z nich zamek sam Kazimierz Wielki. Z rąk krzyżaków odbijał go Jagiełło, a Stefan Czarniecki z rąk Szwedów. Ruiny zamku z rąk Prusaków odbijał Dąbrowski podczas insurekcji. Bydgoszcz widziała więcej wielkiej historii niż inne miasta. W kamieniach z tego zamku zastygły zapomniane opowieści, jak dawne owady w bursztynie. Już, już! Guten Abend, Steinmann. Guten Abend. Dobry wieczór. A, lubisz polnisz? A dokąd wypłyniecie, Polaki? Właśnie do Brombergu. Do Bydgoszcz. Janku. A potem do Hamburga. A co przewodzicie? Cukier, panie oficerze. Tylko cukier? Tak. To dobry niemiecki cukier. Będzie z niego wspaniała niemiecka czekolada. Mieszkańcy Brombergu będą też mieli czym słodzić herbatę i na czym pędzić bimber przez najbliższy rok. Mamy też bardzo ważnego odbiorcę. Weź nas. Apolinary Burzyński. A, mistrz Apolinary. Będą bułeczki drożdżowe i lody. Kiedy w czasie wojny Niemcy wyciągną pana Apolinarego z piekarni i zaprowadzą na stary rynek, żeby go rozstrzelać podczas krwawej niedzieli, to właśnie ten pan celnik ujmie się za nim i uratuje mu życie. Nie może być zły ktoś, kto lubi bułeczki drożdżowe i lody, prawda? A ty, Mädchen, kum, podejdź tutaj. Mädchen to dziewczynka. Lubisz cukierki? Lubię. No, masz tutaj. A co tam rodzice przewożą w ładowniach? Cukier. Podjadasz sobie? Mama nie pozwala. A, nie pozwala. A czemu nie pozwala? Bo cały transport zapłacony z góry. Rozumiem. A coś jeszcze przewożą? Może coś ukrywają i myślą, że ty nie wiesz, o co ma. Taka sprytna dziewczynka zawsze wszystko wie. No, powiedz wujciowi. Mędrze. Jak masz na imię? Hildegarda. Piękne imię. Moja urozmota była Hildegarda. To jak tam Hilde? Wiesz o jakiejś tajemnicy? Nie bój się, mi możesz powiedzieć. Nie ma żadnej tajemnicy. Proszę nie męczyć dziecka. A o co te nerwy? Gawędzimy sobie tylko, prawda, Hilde? A jakieś dokumenty macie? Oczywiście. Proszę. To jest wszystko. I dokumenty przewozowe? są tutaj. Bromberger, Schleppschifffahrt, Aktiengesellschaft. A zamówienie od mistrza Apollinarego? Musiało gdzieś chwileczkę. Jest. Dlaczego stoisz na bumsztakach? Nie chciałem zahaczyć dnem o brzeg. Widzisz tu gdzieś ukośne nabrzeże? Zajmujesz tylko miejsce. Widzisz, jaki jest ruch? Zacumuj prawidłowo, klar? Ale klar, panie oficerze. Good night. Uważajcie na te mała. Gute Nacht. Dobranoc. Boże. Mało brakowało. Wojna się skończyła, a oni ciągle się boją przemytu broni. Koniec wojny niczego nie zmieni. Pamiętasz, co mówił twój ojciec? Od powstania styczniowego sprawdzają broń. Zresztą po każdym polskim powstaniu. Mój dziadek przemycił mnóstwo broni dla powstańców styczniowych. Ojciec opowiadał, że podobno spotkał się z samym Mirosławskim tuż przed powstaniem, tu, w Bydgoszczy. A ja... A ty nie masz broni na pokładzie. Więc o co się martwisz? Nie muszę mieć broni. Cała ta barka jest wielką bombą. Mam się poczuć lepiej z tego powodu? Zamilcz. Zgodziłam się na to. Nie mówmy już o tym więcej. Już drugi dzień sumujemy w Brombergu i czekamy na łącznika. Dlaczego właśnie Bromberg utkwił najmocniej w mojej pamięci? Wpływając do miasta, płynęliśmy wzdłuż kamienic, których małe okienka wyglądały na leniwie snującą się brdę. Wszystkie wyglądały podobnie, pobielane, z belkami tworzącymi specjalne wzory. Pruski mur, jak twardo mówił tata. Gdzieniegdzie z wody wystawały obrośnięte, śliskie, stare, drewniane pale, które budziły we mnie strach i szacunek dla wodnej głębi. To pozostałość po ludziach, którzy pływali tą rzeką i tu mieszkali dawno temu. Kiedy patrzyłam na wystające z wody części dawnych konstrukcji, czasami się zastanawiałam, czy pod wodą nie zostało całe miasto, na którym zbudowano wszystko od nowa. Z pewnością cały Bromberg zapadł się kiedyś pod wodę. Z kamienicami, z ludźmi. I wszyscy oni zamieszkali na dnie. Dlatego rzeka cały czas cicho wyszeptuje ich historię. Co tam robisz, córeczko? Patrzę na Bromberg. Chciałabyś mieszkać w mieście? Nie. Mogłabyś chodzić do szkoły i miałabyś tam koleżanki? Mam was i rzekę. Ludzie potrzebują innych ludzi. Spotykamy innych ludzi. To nie to samo. Mama nie rozumiała, że wolę oglądać ludzi z daleka. Kiedy patrzę z daleka, nie wiem już, czy to ja płynę, czy wszystko płynie. Bo nie da się trwać w jednym miejscu, choćby się miało najgrubszą kotwicę i najcięższy ładunek. Rzeka i tak w końcu wszystko zabierze. Ale moje słowa zostaną. I będą płynąć jeszcze długo, kiedy już nas tu nie będzie. Kiedy umrą ci, których znałam i kochałam, a narodzą się następni. Tamtej nocy pogoda szalała jak na morzu. Barki kołysały się dziko, co chwila uderzając o siebie. Budząc się gwałtownie, nawet pomyślałam, że spełnił się mój sen. I na miasto spadają setki ostrych, rozgrzanych wilczych kłów. Ale to była kolejna burza. Barka znów się rozszczelniała i ojciec zszedł do pompy z pochmurnym czołem. Mama poszła za nim. Zasłoniłam uszy, ale to nic nie dało. Co to znaczy, że najwyżej zrobisz to bez nich? Kiedyś to zrozumiesz. Pokonywałem ten szlak od lat. Przez te wszystkie lata nauczyłem się patrzeć, jak ludzie stawiają swoje domy na stałym lądzie. Jak budują ostoje, siedliska. Dbają o swoje pielesze. W oparciu o stałość. Nieporuszeni. Zatrzymani. Zapuszczający korzenie. Jak cierpią, kiedy je tracą. A ja jestem tylko dostarczycielem. Wszędzie obcy. Wędrowcem. Znikąd donikąd. Chcieliśmy innego życia. Wolnego od odpowiedzialności, od stałości, od wyznaczania celów. Uciekaliśmy od domów, korzeni, ziemi, naszych rodzin, znajomych, przyjaciół. Dwoje rozbitków na samotnej wyspie Barki. Ty i ja tak mówiłeś. Pamiętasz? Nasza córka, cały nasz świat, skurczony do rozmiarów pokładu, jedyna ojczyzna, w jaką wierzę, jedyna, za którą warto umierać. Ten ładunek to także i moje tęsknoty i marzenia i plany. To coś więcej niż tylko ryzyko. Ten wybuch ma poruszyć w posadach bryłę mojego świata, mojego dryfowania, przez całe życie. Moje życie stało się rutyną, od portu do portu. Berlin, Szczecin, Hamburg, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Wisła, Brda, Noteć, Warta, Odra, Łaba, Hadela. Ile razy mijaliśmy wojenną pożogę? Ile razy bosakami odpychaliśmy wojenne trupy? Ile razy to nie my mijaliśmy wojnę, tylko ona mijała nas? Nie zostaliśmy zatopieni, zmobilizowani, przejęci, przytopieni na armatę. Ostatnie kilka lat udało się przetrwać tylko dlatego, że się nie angażowaliśmy. Drewno, cukier, zboże, cegły, cukier, drewno, cegły, zboże i to jest moja rzeczywistość. Zacząłem się zastanawiać, kim jestem. Ty, twoje życie, twoja wojna, twoja rzeczywistość, nie nasze. Wielka sprawa to miłość. Nie ma większych spraw niż twój radosny śmiech, niż twoje ramiona wokół mnie. To życie, którego pragnęłam. Zawsze byłam szczęśliwa z tobą. Ale w tej ładowni jest mój wyrzut sumienia. Jest potrzeba czynu, przynależności, odpowiedzialności. Należysz do nas i za nas jesteś odpowiedzialny. Niemcy, Polska, Francja czy Rosja, wszystko mi jedno, dopóki jesteśmy razem. Nie znam się na wielkiej polityce, byle byłoby co do garnka włożyć i byleby pozwalali żyć po swojemu, godnie, spokojnie, syto, zasypiać każdej nocy we własnym łóżku, nawet maleńkim, jak dla lalki, i budzić się obok człowieka, którego wybrałam. Mój ojciec żył przeszłością i zmarnował życie. Zostawił mi tylko opowieść o czynach przodków. Muszę odnaleźć siebie w tym wszystkim. Nie jesteś zamachowcem. Nie jesteś. Pewnie zrywka poszła! Cholerna pogoda! Nie jestem zamachowcem! Ale obowiązkiem mężczyzny jest zostawić po sobie ślad. Obowiązkiem człowieka jest dobrze żyć. Odpłyńmy stąd. Proszę cię, błagam cię. Zostawmy za sobą Brombet i tych ludzi, którzy troszczą się o chleb, a nie o Polskę. Idźmy swoją drogą. Dlaczego tego nie rozumiesz? Może zwykłym ludziom żyje się tu wygodnie, spokojnie i dostatnio. Ale czy naprawdę nie pragną być wolni? Nie ciąży im jarzmo obcego pana? To miasto tyle już przeżyło. Wojny krzyżackie, potop szwedzki, zabór pruski. A w głębi serca pozostaje Polska. Czyli jednak pragniesz zostać bohaterem. A któż tego nie pragnie? Uznania w oczach ukochanych osób, dumy z siebie, poczucia spełnionego obowiązku, dobrze przeżytego życia. Tak, chciałbym zapisać się na kartach historii. Nie jako anonimowy kapitan barki, chodzącej na pusto i na pełno między Gdańskiem a Toruniem, ale jako ten, który przyczynił się do zwycięstwa swego kraju. To podniósł rękę na symbol obcej władzy. Nie rozumiesz, że takiego właśnie prostego kapitana barki kocham i podziwiam? Nie rozumiesz, że dobrze żyć to nie znaczy pod pokładem mieć dynamit? Bać się, ukrywać, nie spać, wpływać w burzę? Nie umiesz być dumny z siebie? Za to, jakim jesteś człowiekiem, ojcem, mężem? Pragniesz mieć pomnik zamiast życia? Nienawidzę pomników. Nic mnie nie obchodzi ten kraj i jego włodarze. Nienawidzę tego miasta. Odbiera mi ciebie. To już nie ty. Nie wiem, kim jesteś. Już nie mój. Pogrążony w idei, która mnie odrzuca. Nie ma mnie w tobie. Nie ma nas. Nie rozumiesz? Czuję, że nienawidzę tego kamiennego stępa. Zasłania mi niebo, słońce, księżyc i gwiazdy. Jeśli nic nie zrobię, Bismarck Turm będzie tu, kiedy ja już dawno obrócę się w proch. Z wysoka będzie patrzeć na miasto, rzekę, barki, głosząc chwałę Bismarka po moim trupie! Co? Chwila! Tam! Widzę! Ludzie! Ratujcie! Dziecko za burtą! Pytaj, po co? Pytaj! Za rękę! Za rękę! Trzymaj! Suruś! Obiecałaś mi! Obiecałaś! Nigdy do rzeki nie skakać! Oj, dziecko drogie, co ci przyszło do głowy? Nic, tatku. Jak nic? Jak w wodzie się znalazłaś? Mama powiedziała, że pod wodą nic nie słychać. Boże mój, Hila! Nie słyszał Julii z Wyspy Wisielców. Obiecałaś nie skakać. Nie chciałam słuchać, jak na siebie krzyczą. Cała barka drżała od ich głosów. Nie rozumiałam, o czym mówią, ale bałam się jak nigdy dotąd. Tak jakby świat, w którym do tej pory żyłam bezpiecznie, na moich oczach rozpadał się niczym domek z kart. Hej tam, dobrzy ludzie! Chwyćcie cumę! Zatrzymam tę opowieść w momencie, kiedy na pokład wchodzi łącznik. Krajobraz zastyga. Ptaki nieruchomieją w powietrzu, rzeka zwalnia i gęstnieje jak obraz namalowany ciężką, olejną farbą. Księżyc ślizga się po zmarszczkach na wodzie. Mój ojciec w przemoczonym ubraniu z nadzieją podnosi się z desek. Matka zamyka oczy, otaczając mnie ramionami. To ostatni tak silny obraz mojej rodziny, jaki pamiętam z dzieciństwa. Wiele lat później, kiedy patrzyłam na przygarbione plecy mojego ojca, który umierał szczęśliwy w wolnej Polsce, dostrzegałam w nim też mimo wszystko cień zawodu i niespełnienia. Dopiero jako dorosła kobieta zrozumiałam, że ten jeden raz w życiu zaryzykował i na szali postawił nas wszystkich, ale los nie dał mu szansy zostać bohaterem romantycznym. Nie było w tym nic z wielkiej poezji, nie było Sturm und Drang, choć tamte burze i wyraz jego twarzy będę nosić w sobie do moich ostatnich dni. Nie udało mu się wysadzić ognistej wieży. Próba ta nie zaistniała w kronikach. Dla większości w ogóle jej nie było. Wieży wysadziło dopiero 30 kg trotylu 9 lat później, 18 maja 28 roku. Wzgórze, na którym pozostały tylko schody, nazwano Wzgórzem Wolności. Nikt nie próbuje stawiać tam kolejnej twierdzy, kolejnego monumentu. Wzgórze zarosły drzewa. Nie udało się wysadzić ognistej wieży, tak jak nie uda się nigdy już wyrzucić z Bydgoszczy Brombergu. W tym mieście pod delikatną, przezroczystą błoną brdy żyją wciąż ludzie, których głosy dawno już rozwiał wiatr i trwają miejsca, które zmyły fale. Tutaj wciąż i na powierzchni, i pod powierzchnią mieszkają duchy przeszłości, które widzę i słyszę prawie od 100 lat. Ja ciągle żyję, ale wiem, że już jestem jedną z nich. Wioślarze i kajakarze ze swoimi komendami i melodyjnym rytmem pluskających wioseł, stękania stalowych śluz i przelewająca się biała kipiel wzburzonej wody, krzyki flisaków i głuchy stuk drewnianych pni, tu pod zwinnych nóg tragarzy na trapach przeładunkowych, wielogłosna brzeża, wrzaski sterników z zatłoczonej przystani, dzwony z trudem mijających się holowników, bagrów i berlinek, pieśni gospodyń wyrabiających ciasto, nawoływania dobiegające z kościołów, modlitwy po niemiecku, oszczędny, protestancki, wyrosły z Bacha śpiew i polskie wzniosłe Tedeum, ciche szelesty żydowskich hałatów i głośne rozmowy ich właścicieli, wystrojeni niemieccy mieszczanie i kipiące życiem polskie przedmieścia, stukot końskich kopyt na bruku, dziecięce śmiechy i krzyk mew nad wodą, to wszystko wciąż tu jest. Słyszę, widzę, pamiętam. Jestem ich strażniczką. Pewnie dlatego żyję tak długo. Hempelsche-Felde, Sielanka, Wzgórze Wolności, Miasto-Ogród, Miasto-Pole Bitwy, Fosza, Mostowa, Dworcowa, Gdańska, Kanał, Mały Berlin albo Wenecja nad Młynówką, zlewające się zapachy fabryki czekolady, farbiarni, rafinerii spirytusu i warzelni piwa. Ten świat ciągle żyje pod delikatną, przezroczystą błoną brdy. Nie da się wyrzucić z Bydgoszczy Brombergu, także w dosłownym sensie. Kiedy w końcu rozebrano wieżę Bismarka, kamienie z niej, meteoryty z mojego snu, ponownie stały się budulcem, wrosły w strukturę miasta. Historia wije się, zakręca, biegnie koliście, jak rzeka. I wciąż pamiętam to, co usłyszałam od niej. To miasto, którym władali po kolei Piastowie, Krzyżacy, Jagiellonowie, Szwedzi, Polacy, Prusacy, Francuzi, Rosjanie, Niemcy, a nawet zaraza, teraz spokojnie drzemie, zmęczone swoją historią. Barka już ostatnia na nabrzeżu, które kiedyś było jednym z najtłoczniejszych w Europie, usypia mnie tak jak blisko 100 lat temu. Patrzę na swoje zabawki, dziś zmienione w muzealne ciekawostki. Miniaturowy drewniany konik na biegunach, zielony miś, malutkie holowniki zbite z drewnianych klocków i pomalowane na kolorowo. Moje łóżeczko i dziecięcy pokoik, wszystko miniaturowe, jak rzeczny ocean ojca. Obrazki ludzi, które wciąż trzymam w pamięci, też są niewielką częścią wielkich spraw, ale To jest właśnie najpiękniejsze. Należę już do nich. Ale muszę zamknąć swoją opowieść. Może ktoś ją chwyci i nie pozwoli opaść na dno. Rzeka kołysze mnie znów na mojej barce, tak jak kołysała mnie mama, mój malutki pokoik pod pokładem. Mogę się już położyć i zamknąć oczy. Było to słuchowisko Mai Margasińskiej i Wawrzyńca Kostrzewskiego Szepty rzeki. Wystąpili Hila Dominika Kluźniak, Maria Olga Sarzyńska, Jan Przemysław Stippa, strażnik Grzegorz Pawlak, celnicy Szymon Kuśmider i Krzysztof Szczepaniak, muzyka Piotr Salaber, wokaliza Magda Wasyl.